ลูกาบทที่19เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยริโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทางมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสอยู่ที่นั่นเขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครแต่คนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์แงนพระพักดูซักเคียสแล้วตรัสกับเขาว่า ซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่า ท่านผู้นี้จะเข้าไปพักกับคนบาป ส่วนซักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สินของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมาก็ยอมคืนให้เขาสีเท่า พระเยซูตรัสกับเขาว่า วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด ขณะที่ประชาชนกำลังฟังสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังต่อไปอีกเพราะพระองค์กำลังเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเพราะเหตุที่พวกเขาคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ากำลังจะปรากฏในไม่ช้านี้พระองค์ตรัสว่าม ีเจ้านายองค์หนึ่งกำลังจะเดินทางไปเมืองไกลเพื่อรับอำนาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับมาอีกท่านจึงเรียกทาสของท่าน10คนมามอบเงินไว้กับพวกเขา10มินา1มินาเท่ากับ100เดนาริอันเป็นค่าแรงงานประมาณ3เดือนแล้วสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองเกลียดชังท่านผู้นั้นจึงส่งทูตตามหลังไปเพื่อทูลว่าเราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาปกครองเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกพวกทาสที่ท่านให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะดูว่าพวกเขาค้าขายได้กำไรเท่าไหร่คนแรกมาบอกว่าท่านเจ้าข้าเงินหนึ่งมินาของท่านได้กำไรมาอีก10มินาท่านจึงพูดกับเขาว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครอง10เมืองเถิดคนที่สองมาบอกว่าท่านเจ้าข้าเงินหนึ่งมินาของท่านได้กำไรมาอีก5มินาท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าจงครอบครอง5เมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาบอกว่าท่านเจ้าข้านี่เงินหนึ่งมินาของท่านข้าพเจ้าเอามันห่อผ้าเก็บไว้เพราะข้าพเจ้ากลัวท่านเนื่องจากท่านเป็นคนเข้มงวดท่านเก็บผลที่ท่านไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หวานท่านจึงตอบเขาว่าไอ้ขี้ข้าชั่วช้าเราจะพิพากษาเจ้าด้วยคำพูดของเจ้าเองเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลที่เราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้หว่านแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ฝากเงินของเราไว้ในธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยแล้วท่านสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินหนึ่งมินาจากเขาไปให้กับคนที่มี10มินาแล้วพวกเขาพูดว่าท่านเจ้าข้าเขามี10มินาแล้วเราบอกพวกเจ้าว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มอีกแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็จะต้องเอาไปจากเขาส่วนพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราปกครองพวกเขานั้นจงพาเขามาที่นี่แล้วฆ่าเสียต่อหน้าเรา เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจะขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีมาถึงภูเขาที่เรียกว่ามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งว่า จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกไว้จงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีใครถามว่าท่านแก้มันทำไมจงบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์จะใช้มัน สาวกสองคนนั้นก็พบเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสกับเขาขณะที่เขากำลังแก้ลูกลาอยู่นั้นพวกเจ้าของก็ถามเขาว่า ท่านแก้ลูกลาทำไม เขาตอบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์จะใช้มัน แล้วเขาก็จูงลูกลามาหาพระเยซูเอาเสื้อของตนปูบนหลังลาแล้วเชิญพระเยซูขึ้นส่งลานั้นขณะที่พระองค์เสด็จไปประชาชนเอาเสื้อผ้าของตนปูตามหนทางเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ทางที่จะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้วพวกสาวกทุกคนก็มีความชื่นชมยินดีเพราะมหากิจทั้งหลายที่พวกเขาเห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังว่า ขอให้พระมหากษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระเจ้าทรงพระเจริญขอให้มีสันติในสวรรค์และเกียรติในที่สูงสุด แต่ฟาริสีบางคนในฝูงชนทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์จงห้ามพวกสาวกของท่าน พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า เราบอกพวกท่านว่าแม้คนพวกนี้จะนิ่งเงียบแต่ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้อง เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้วก็ส่งกันแสงสงสารกรุงนั้นตรัสว่า โอ้เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลานี้ว่าสิ่งใดสร้างสันติแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วเพราะว่าเวลานั้นจะมาถึงเจ้าเมื่อพวกศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเถินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเวียงเจ้าให้ราบบนพื้นดินทั้งตัวเจ้าและลูกๆที่อยู่ข้างในเจ้าและพวกเขาจะไม่ปล่อยให้มีศิลาสอนทับกันไว้ข้างในเจ้าเพราะเจ้าไม่รับรู้วันเวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้า พระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วทรงเริ่มขับไล่ชนทั้งหลายที่ค้าขายอยู่นั้นและตรัสกับพวกเขาว่าม ีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราควรจะเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร พระองค์ทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันแต่พวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และผู้นำคนอื่นๆของประชาชนหาช่องทางที่จะฆ่าพระองค์แต่พวกเขาไม่พบช่องทางที่จะทำอะไรได้เพราะว่าประชาชนทุกคนชอบฟังพระองค์มาก